Hariçten Sanat, Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün yıllar sonra, sanırım 3-4 yıl geçti üzerinden, yeniden bir sanatçı dostumu, bu sefer başka bir sergi vesilesiyle ağırlıyorum. İlk buluşma vesilemiz onun yurt dışında yaptığı bir ikili bir sergiydi aslında. İki solo serginin karşılaşması biçimindeydi. Bu seferki ise Sibel Horada'nın iki farklı kentte, iki farklı sergi mekanında ama birbiriyle ilişkili olduğundan bahsedebileceğimiz aynı büyük araştırma konusunun parçaları niteliğindeki iki işi, yine bir ikililik içerisinde Sibel'le bugün konuşuyor olacağım. Sibel, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Çelenk. Çok teşekkürler tekrar katıldığın için. Yoğun bir programın var biliyorum. Ankara'dan sonra İstanbul'da da sergi açılışların, konuşmalar, çeşitli buluşmalar gerçekleşti. Ben de takip etmeye çalıştım. İlk olarak Ankara'dan başlamak istiyorum. Ankara maalesef güncel sanat alanında çok iyi okullara, bağımsız inisiyatiflere ve sanatçılara sahipken, sanat mekanları ya da kurumsal altyapı yapı konusunda genelde biraz sorunlu oluyor. Tevekkeli değil, pek çok sanatçı ya da sanat alanında uzmanlaşmış yazar, küratör, isim farklı yerlerde projeler hayata geçiriyorlar. Ama sadece güncel sanat alanında aktif olmasa da dönem dönem güncel sanat alanında da projeler ağırlayan Erimtan adlı özel bir müze var. Diğer başka kurumlar arasında onun da adını zikredebiliriz. Orada süreli bir sergi başladı. 11 Eylül 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Büyücü ve Bahçe, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşuyor. Ama bir güncel sanat sergisi, 13 sanatçının yapıtlarını Can Akgümüş küratörlüğünde bir araya getiriyor. Hatırlatmak adına, Can Akgümüş kendisi de bir sanatçı ve Ankara'nın yine güncel sanat alanında önde gelen kurumlarından Evliyagil de uzun yıllardır yönetici olarak çalışıyor. Hemen buradan konuya girmek istiyorum. Büyücü ve Bahçe kapsamında senin de işin var. Hatta bir filminin premieri ve onu müteakip bir sanatçı konuşması da gerçekleşti Ekim ayının son günlerinde. Bu işbirliği nasıl ortaya çıktı, Büyücü ve Bahçe'ye senin katılımın? Hemen oradan başlayalım istersen. Tabii Büyücü ve Bahçe için Can bu yazın başında ya da belki geçtiğimiz ilkbaharın sonunda beni arayıp davet ettiğinde Suyun Taksimi, Taksim'in Suyu adlı Saha Stüdyo'da ürettiğim ve pandeminin hemen öncesinde tamamladığım filmim. Henüz gösterilmeye başlanmamıştı pandemi yüzünden. Beni davet ettiğinde ve ben de müzede bir gösterim salonu olduğunu öğrendiğimde, hadi dedim, bu filmi sergiye dahil edebilirsek, çünkü konu itibariyle de çok Can'ın ortaya koyduğu Büyücü ve Bahçe konusuna çok uyuyordu, çok tatlı bir şekilde serginin kavramına uyuyordu. Bu, böyle bir şey önerdim. O da çok çok heyecanlandı. Ve böylece filmin premieri sergi dahilinde yapılmış oldu. Ayrıca sergide bir tane de gazete işim var. Ebrulanmış gazete işim var. İkisi filmle birlikte. Hemen bu ebrulanmış gazete meselesini açalım mı? Bu senin 2019 yılında Sağ Stüdyo'da başladığın bir dizi denemeyle ortaya çıkıyor aslında. Ebru bizim güncel sanat ortamında zaman zaman maalesef biraz küçümsenen, ideolojik olarak da fazla angaje olduğu için belli kesimlerle, o anlamda da kendi içinde sorunsallaştırılması da gayet mümkün olan, yani bir kesim tarafından biraz belki zanaate yakın olduğu için küçümsenirken, başka bir kesim tarafından da fazlasıyla sahiplenilen ve bir şeyin bayrağı haline getirilen, dolayısıyla politik olarak yüklü ve tartışmalı da bir alan. Senin de daha önce Ebru yapmadığını biliyorum, yani Sağ Stüdyo'da birlikte geçirdiğimiz mesaiden. O ilişki senin için nasıl başladı ve nasıl bir deneyimdi? Üstelik de gazete üzerine Ebru yapmak da çok alışılagelmiş bir şey değil. Bir hani gazete o anlamda tabii ki kağıt malzeme olarak kullanılıyor ve gazetede kağıttan. Ama ilk akla gelen şey gazetenin üzerine Ebru'yla müdahale etmek değil şüphesiz. Ona nasıl başladığını şimdiden konuşabiliriz. Tabii Saha Stüdyo'da Taksim Meydanı üzerine, Taksim Meydanı'na baktığım bir iş üzerine çalışıyordum. Taksim'e yaklaşmanın böyle daha mümkün ya da çok yoğun olduğu için Taksim Meydanı tarihiyle, şimdisiyle, geçmişiyle, geleceğinin belirsizliğiyle çok yoğun olduğu için hani neresinden tutacağımı bir süre düşünüp Taksim'in isminden, Taksim'in işte Taksim makseminden, yani isminin bir su yapısından geliyor oluşundan ve suyun dağıtım istasyonu oluşundan yola çıkarak bir proje yaptım. Ve Taksim'e akışlar üzerinden bakmaya başladım. Akışları görünce, tabii akışları düşününce insan kesintileri de fark etmeye başlıyor ve Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın bir meydan çeşmesi olarak tasarlandığını ve hatta bir meydan çeşmesi olarak inşa edildiğini yerine, fakat heykeltıraş Pietro Canonica'nın hayal ettiği gibi etrafına asla bir havuz yapılmadığını ve suyun hiç bağlanmamış olduğunu hatırladım. Bu da bir hani kesintiye işaret eden bir şey gibi geldi bana. Fakat bu şimdi gittiğiniz zaman gerçekten yakından hani o gözle baktığınızda Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın iki dar cephesinde yalakları fark edebiliyorsunuz. Üzerinde lüleler var, yani çok net onun çeşme ve su akma işlevi için tasarlanmış olduğu. Bu yalaklar hala oradalar ve yağmur suyuyla doluyorlar. Hı hı. İçinde o yağmur suyu birikiyor ve kalıyor orada buharlaşana kadar. Ben de madem böyle bir şey oluyor, orada bir su birikiyor ve duran su oluyor. O duran su da nasıl? Hani akış benim için yaratıcılıkla akış zaten çok ilişkin, yani yaratıcılıkta bir akış alanı. Ve o suyun içerisinde işte nasıl bir yaratıcı alan açılır falan gibi bir soruyla Ebru'ya yöneldim. Ebru denemeleri, yani Ebru daha önce belki hani kızımla yapmıştım. o kızım ve arkadaşlarıyla yapmıştım. Ama benim de çok hani sanatsal anlamda böyle gerçekten bir şeyi varmış, zor da bir şeymiş. Öyle çok bildiğim bir şey değildi. Bunun üzerine Saha Stüdyo'da Ebru dersi almaya başladım. Ve Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın yalaklarında Ebru yaptığımı hayal ettiğimde bir film yaptım. Gerçekten orada anıtın yalaklarında Ebru yapmayı böyle kısa bir süre için düşündüm. Sonra hani bu yüzden tutuklanmaya gerek olmadığına karar verip bunu film üzerinden aslında bir öneri olarak film üzerinden birlikte hayal edebileceğimizi düşünerek filmde bunu yaptım. Gazetelerde şuradan çıktı. Aslında gazete benim atölyemde eski gazetelere bakmayı, yani eski gazete seviyorum. Ve daha önce bir iş mekan bahçesinde de gazete kullanmıştım. Gazeteleri orada kompost yoluyla dönüştürmüştüm. Yani hani gazetelerin içindeki şiddetin böyle mecazen kompost solucanları tarafından dönüştüğünü ve işte bitkiler için sağlıklı bir malzemeye, gübreye dönüştüğünü düşünmüştüm. Eski gazete ayrıca Ebru'da da kullanılan bir şey. Bir sarf malzemesi olarak kullanılıyor. Tekneyi temizlemek için. Yani iki tane böyle iki evro arasında bir böyle kalan şeyleri, kalan boya ve ödleri temizlemek için gazete kullanılıyor. O yüzden evro sanatçıların atölyelerinde de oluyor. Ben tabii nihai ürün olarak gazeteyi kullandım. Gazete de zaten bir akış, o zamanın akışına tanıklık eden, neredeyse hani bir fotoğraf gibi bir öznel bir perspektiften, böyle işte bir günün bir şeyine bir tanık gibi. Hani o akışı bir fotoğraf çekmek gibi geldi bana. Onun üzerine ebru yapıp onu sanat nesnesine dönüştürmek. Ve tabii şunu da belirtmek lazım. Sen tabii ki atölyendeki kalmış eski gazeteleri kullanıyorsun ama herhangi bir gazeteyi de kullanmıyorsun. O gazetelerle ilgili bir irade de, yani hangi gazeteyi seçtiğini, hangi gazetenin neresine ne yaptığını da belirleyerek kullanıyorsun. Belki iki tarafı bağlayarak sorabilirim. Hani Erimtan'da senin esasen bu grup sergisi, 13 sanatçı olduğundan bahsettim. Ve senin 31 Aralık'a kadar Cuma Cumartesi günleri Ankara'daki Erimtan işte Arkeoloji Müzesi'nde bu filmin premieri yapılmış olan filmin gösterilecek. Bu bir taraf. İkincisi de grup sergisi, diğer sanatçıların işleriyle birlikte senin de gazete kağıdı üzerine yaptığın Ebru sergileniyor. Ama diğer taraftan bunlar bir seri. Yani senin ta 2019'da Sağ Stüdyo'da başlattığın ve şimdi konuyu belki oraya da bağlayarak sorabilirim bu vesileyle. Hali hazırda 4 Kasım itibariyle İstanbul'daki bir başka sanat mekanında, Versus'ta açılan senin solo serginin de aslında önemli bileşenlerinden, tek bileşeni olmasa da başlıca bileşenlerinden biri olarak tekrar hayatımıza geliyor ve orada kullandığın gazetelerle ilgili bazı seçimlerin var sanatçı olarak. Yani her gazeteyi sadece bir malzeme olarak kullanmıyorsun. Onunla ilgili neler söylemek istersin? Konuyu istersen Versus'taki sergileme biçimine de o gazete üzerine Ebru işlerini bağlayarak söyleyebilirsin. Tabii nereden başlayayım? Versus'ta 4 Kasım'a kadar, 4 Kasım'da açılan ve 11 Aralık'a kadar sürecek olan kişisel sergimde serginle Büyücü ve Bahçe'nin premierinin aynı zamanda denk gelmesi çok güzel bir tesadüf oldu. Çünkü Suyun Taksimi Taksim'in Suyu filmini sahada yaptığım çalışmanın seyahat edebilen, İstanbul dışına rahatlıkla gönderilebilen bir versiyonu olarak düşünüyorsam, şu an burada İstanbul'da açılan sergiyi de filmin ve bu çalışmadan çıkan bir takım enerjilerin mekana yayılmış, tekrardan mekana yerleşmiş hali olarak düşünüyorum. O yüzden ikisi üç farklı mekan ve üç farklı zaman birbiriyle ilişkileniyor o şekilde. Gazete seçimine gelince şöyle oluyor, yani depoda yaptığım sergide açılış gününün ertesinde çıkan gazeteleri ben imha etmiştim. Çok korkunç haberler vardı o gün. Çünkü Asena'nın da gözaltına alındığı bir böyle tutuklama furyası o güne denk gelmişti. Onları imha ettikten sonra sergiyle ilgili bir o serginin akışını anlatan bir kısa video yapmaya karar verdiğimde o gazeteleri tekrar aramıştım. Fakat eski gazete bulmak neredeyse imkansız. Kütüphanelerde bulunabiliyor ama onların arşivlenmesi, ciltlenmesi için bir süre geçmesi gerekiyor. Ve bulamamıştım o gazeteleri. Kütüphanelerin hiçbirinde bulamamıştım. İlk sayfaların manşetlerini işte fotokopicide tekrardan çoğaltıp gazeteymiş gibi o çekimi, hani gerçek gazetelermiş gibi yapmıştım. Yani gerçek olmadı, anlaşılmıyordu. Çok da önemli değildi zaten hani film için. Bu yüzden de mesela İstanbul seçimlerinden sonra çok tuhaf bir andı çünkü o. Yani şehrin bir anda sanki böyle paylaşılamayan bir doğal kaynak, sanki bir maden gibi paylaşılamadığı ve bir andı onun, o paylaşılamazlığın ve yani bir politik yarılmanın da gazeteler üzerinden görünür olduğu, bir fay hattının, çok derin bir fay hattının görünür olduğu bir andı. Tabii seçim tekrarlandığı için bir an değildi, iki andı. Onun sonrasında gazeteleri almıştım zaten, hiç aklımda Ebru yokken. O yüzden ilk Ebru'ları bu gazeteler üzerine uyguladım ve bunları bir sahanın open stüdyosunda bir gazetelikte, metal bir gazetelikte sergilemiştim. Orada Ebru'lar tabii orijinaldi, işte kimse dokunmaya cesaret edemedi. Ben de çok arada kaldım, hani dokunulsun mu, bakılabilsin mi, içinde bakılamasın mı diye. O yüzden şu an Versus'taki sergide, ismi de Kesinti ve Akış bu arada, İstanbul Versus'taki serginin. Kesinti ve Akış'ta bu metal gazeteliği çok daha yüksek. Yani şeyde bakkallarda filan, marketlerde gördüğümüz standart gazetelikten çok daha uzun, çok daha yüksek bir forma sokup ismini de Ebruli Anıt koydum. İngilizcesi daha güzel, Marbled Monument. Çünkü anıtların malzemesi olan mermer aslında Ebru'nun ismi de İngilizce. Mermerlemek gibi tercüme edilebilecek marble kelimesi. Öyle bir isim koydum. Ve gazeteleri tıpkı basımlarını, Ebru'lanmış gazetelerin tıpkı basımlarını o sergi için ürettik. Yani izleyici Ebru'yla Anıt'ın içindeki gazeteleri alıp okuyabiliyor. Gazetelerle birlikte hem gündemin akışı tekrar, yani oradaki boyut, oradaki hani işin politik boyutu başka bir yerden daha işin içine girdi. Hem de o mermerleme edimi aslında oradaki fay hattının üzerinde de böyle bir, yani sanki böyle o gazetelerdeki yarışma yarılmayı hem erişilir kılıyor, çünkü aslında kaybolacak bir şeyi, o gün çıkan gazeteleri orada tutup anıtsallaştırıyor. Hem de aslında böyle bir görsel, bir estetik düzlemde bir böyle hemzeminleştiriyor da. Harika. Peki böylece tamamen içine girmiş olduk. Senin 4 Kasım 11 Aralık tarihlerinde Sibel Horada'nın, radyosunu yeni açmış olanlar için tekrar edelim, Beyoğlu'ndaki Versus Art Project'te gerçekleşen Kesinti ve Akış adlı solo sergisinden bahsediyoruz giderek. Ve basın buluşmasında, basın toplantısındaki konuşmandan sonra da sana benzer bir soru yöneltmiştim. Onu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Kesinti ve Akış senin zaten birebir Taksim, inşaat, ulusal kimlik, hafıza, su yolları, meydanlar ve yıkımlar gibi çeşitli kavramlar üzerinden Taksim'e bakmaya çalıştığın ya da Taksim'e bakarken bu kavramları düşünerek yeniden ürettiğin, dönüştürdüğün, hafızanın izini sürdüğün bir sergi niteliğinde ve bütün bu projeler hayata geçerken de, sen Taksim'e gelip giderken de ve de içinden geçmekte olduğumuz bu günlerde Taksim yeniden bir akış ve kesinti içerisinde ya da hafızada bir kesinti içerisinde olduğunu da söyleyebiliriz. Yani arka arkaya Taksim Camii açıldı yaz aylarında. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi sanki yepyeni bir kültür sanat kurumuymuş gibi algılanarak tekrar ona o bir akış yaratıyor. Taksim'de bir kültür yolu var. Neredeyse Versus'un da, yani senin sergini ağırlayan sanat mekanının da içinde bulunduğu bir hatta, yani resmi bir bileşeni olmasa da aynı yollardan geçiyor anlamında. Serginin ve de gazetenin akışkanlığından da bahsetti. Yani haber akışı, gazetenin sağlamakta olduğu, gazete haberlerinin sağlamakta olduğu akışkanlık ya da kesinti eş dereceli olarak. Bütün bunlar üzerinden sen sergini, kesinti ve akışı bugünden baktığında, içinden geçmekte olduğumuz süreçten giderken Taksim'i nasıl algılayarak, nasıl tahayyül ederek, nasıl bir yere yerleştiriyorsun? Nasıl bir yere yerleştiriyorum sergiyi? Bir kere bütün AKM'nin açılışıyla bu kadar denk gelmesi, yani hakikaten aynı haftaya denk gelmesi müthiş bir tesadüf. Yani 29 Ekim'de AKM açıldı. Bir sonraki haftada, yani o hafta, evet, onun sonraki, bir sonraki hafta içi de benim sergi açıldı. Ama senin neredeyse 2 yıldır çalışmakta olduğun farklı iz düşümleri öncesinde Saha Stüdyo'da, işte Erimtan Müzesi'nde, Ankara'da farklı farklı yerlerde gösterilmiş. Yani dolayısıyla direkt ona cevap vermediğin, onun bir parçası olmadığın ya da zamanlamayı öyle denk getirmeye çalışmadığın çok ortada. O biraz zamanın ruhunun da getirdiği, hakikaten hepimizin de üzerine düşündüğü meseleler olduğu için tesadüfi hakikaten. Yani hem tesadüfi hem de aslında işte nihai akışın ikisi de bir, yani aynı derede olan şeyler gibi. Tamam. Nasıl hissettirdiğinin cevabı, nasıl hissettirdiği, nasıl görüyorsun muydu evet, soruyu? Evet, yani o aynı akışın bir parçası. Ben bu filmi ve görüntüleri ve işi inşaat devam ederken yaptım ve o belirsizlik sürerken yaptım ve o belirsizliğin bir nebze de olsa azalmış olması, cami inşaatının tamamlanmış, AKM'nin tamamlanmış olması sanki hani bu filmin de bu filminde yerleştirmenin de artık izlenebilir olmasıyla, pandeminin bitmese de aşılanmanın artık hani yaygınlaşmasıyla, insanların sokaklara, galerilere, müzelere, yani insanların toplum olmayı yeniden öğrenmeye başladığı bir döneme de denk gelmesi, bütün bu açılımların sanki böyle bir anda bir tıkanıklık açılmış gibi. Çok iyi hissettiriyor. Tabii şeyi sormak lazım, yani benim film ve sergi o yaşanan inşaat şiddetini hatırlıyor ve hatırlatıyor. Orada tam olarak ne yaşandı? Neden AKM daha önce bir restorasyon projesiyle neden açılmadı? Çok daha düşük bir kamu bütçesiyle gerçekleştirilebilecek bir projesi de vardı çünkü. Filan gibi şey, yani öyle soruları da sormak lazım. Ya yani bunları da unutmadan ama tekrar hani oranın işlerliğini kazanmış olması filan müthiş bir şey. Geri dönülmüş olması. Zamanımız tabii azalmaya başladı maalesef. Hariçten sanatın süresi oldukça kısıtlı olabiliyor derinleştirmek için bazı sohbetleri, ama şunu da sormak isterim. Çok Taksim dedim. Biraz seni o yöne ben de çekmiş oldum. Serginin odağında tabii ki olan alanlardan biri. Ama Kesinti ve Akış sergisinde senin yaşamında çok önemli yeri olan bir başka yerin daha yeri var. Öyle diyeyim, Kesinti ve Akış kavramsal çerçevesi içinde. O da Burgazada. Burgazada'nın insansız koylarında, yine bu sefer deniz kıyısından toplanmış straforlarla yaptığın bir adeta bir kıyı var, bir kumsal var. Serginin Versus'taki, Beyoğlu'ndaki Versus Art Project'teki serginin bir büyük odası, neredeyse ana odalarından biri de bu kıyı şeridine, bu kumsala, sahile ayrılmış durumda. Suyun şekillendirdiği ve bu da yepyeni, ilk kez izleyiciyle buluşan bir enstalasyon. İzleyici yine aynı kesinti ve akış kavramları üzerine düşündürürken bir başka alana işaret ediyor, bir başka kritik meseleye, bir başka aciliyete işaret ediyor. İstersen biraz da ondan bahset Sibel, böylece programı tamamlamış oluruz. Tabii, teşekkür ederim. Bu kesinti ve akışta yer verdiğim suyun şekillendirdiği adlı iş, aslında yani ilk kez bu kadar nasıl diyeyim, etkileyici diyebilirim. Bu kadar göz önünde bir şekilde izleyiciyle buluşuyor. Ama strafor heykelleri birkaç senedir yapıyorum. Tam aslında o da 2 senedir gibi. 2,5 senedir strafor, kumsallardaki straforları toplayıp onlardan bir takım düzenlemeler yapıp işte bunları sergiliyorum. Ama ilk defa bu sergide tam da ne yaptığımı anlamaya başladım diyeyim. Daha önce 2 ayrı sergide, Galeri 5'te Gizem Karakaş'ın başlattığı devir projesinde ve Erimtan Müzesi, Evliyagil Dolap, İstanbul'da Evliyagil Dolapdere'de. İstanbul'da Dolapdere, aynen Evliyagil Dolapdere'de Beral Madra'nın küratörlüğündeki bir sergide daha önce sergilendi. Orada bütün bu strafor heykeller Ebru'ya biraz müsilajın Ebru'ya benzemesi. Straforların da görsel olarak hani o müsilaj ve kontaminasyon, denizin içindeki kontaminasyon, deniz ekosistemi içerisindeki kirliliğin bir parçası olması. Biraz böyle görsel bir, estetik bir düzeyde birbirine bağlanıyor. Ve ilk olarak hani o estetik ilişkiyi kurduktan sonra bu sergide şeyi de fark ettim. Yani o mesela şeye karşı, ekosisteme karşı işlenen suçların, ekokırım diye bu yaz tanımı yapıldı, bu kavram, hukuki tanımı yapıldı. Ekokırımla mekan kırım arasında, yani belleği hedef alarak mekana dönüştürme. O da bir o da Filistin'den çıkmış bir kavram. Mekan kırım arasındaki ilişkiyi bu sergi üzerinde bu işlerin yan yanalığı biraz açmaya başlıyor. Harika. Peki, tam da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş durumdayız. Sibel, çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim Çelenk'cim. İzleyicilere de dinleyicilere de hatırlatmış olalım son bir kez. Sibel Horada ile birlikteydim. Hariçten Sanat programında Açık Radyo'da pazartesileri 16.30'da yayınlanan bu programda Sibel Horada'nın, sanatçının, hem Ankara'daki Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ndeki hem de İstanbul Beyoğlu'ndaki Versus Art Project'teki sergilerdeki işlerinden bahsettik. Özellikle Versus Art Project'i hatırlatalım. 11 Aralık'a kadar izleme vesilesi bulabilirsiniz. Kesinti ve Akış adlı Sibel Orada'nın kişisel sergisini. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.